Book 2 98 Kaksinkertaisia konjunktioita. Matka oli kiva, mutta liian rasittava. Juna oli ajoissa, mutta liian täynnä. Hotelli oli mukava, mutta liian kallis. Hän menee joko bussilla tai junalla. Hän tulee joko tänä iltana tai huomenna aikaisin. Hän asuu joko meillä tai hotellissa. Hän puhuu sekä espanjaa että englantia. Hän on asunut sekä Madridissa että Lontoossa. Hän tuntee sekä Espanjan että Englannin. Hän ei ole vain tyhmä, vaan myös laiska. Hän ei ole vain nätti, vaan myös älykäs. Hän ei puhu vain saksaa, vaan myös ranskaa. En osaa soittaa pianoa enkä kitaraa. En osaa tanssia valssia enkä sambaa. En pidä oopperasta enkä baletista. Mitä nopeammin työskentelet, sitä aiemmin olet valmis. Mitä aiemmin tulet, sitä aiemmin voit lähteä. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä mukavuuden haluisemmaksi tulee.